Sir Arthur Conan Doyle. Yeni Yeraltı Mezarı. Seslendiren Akın Altan. Şu sırrını bana biraz çıtlatsan keşke. Burger, dedi Kennedy. İki ünlü Roma dönemi kalıntıları araştırmacısı, Kennedy'nin Corso meydanına bakan konforlu odasında oturuyorlardı. Soğuk bir geceydi. İkisi de iskemlelerini sobaya yanaştırmışlardı. Ama soba sıcaklık yaymaktan çok havayı boğuyordu. Kış gecesinin parlak yıldızları, iki sıra halinde uzanıp giden sokak lambaları, parlak ışıklarla aydınlatılmış kafeler, hızla geçip giden at arabaları ve kalabalık sokaklarıyla modern Roma'yı aydınlatıyordu. Varlıklı, genç İngiliz arkeoloğun lüks dairesinde ise yalnızca eski Roma vardı. Duvarlarda yıpranmış, çatlamış frizler asılıydı. Roma İmparatorluğu valileriyle askerlerinin kül rengi büstleri, savaş başlıkları ve acımasız yüzleriyle köşelerden içeride oturanlara bakıyordu. Orta sehpasının üstünde kitabelerin, kırık dökük parçaların ve bezemelerin oluşturduğu dağınıklığın arasında Karakala hamamının Kennedy tarafından yapılmış ve Berlin'de sergilendiğinde büyük sükse toplamış rekonstrüksiyonu duruyordu. Tavandan amforalar sarkıyordu. Koyu kırmızı renkteki Türk kiliminin üzerine de yine birçok antika parça yayılmıştı. Bu parçaların her biri aynı oranda özgün, nadir ve değerliydi. Kennedy, yaşı 30'un biraz üstünde olmasına rağmen araştırma alanında tüm Avrupa'ya yayılan bir üne ve dolgun bir cüzdana sahipti. Bu ikincisi, yürüdüğü yoldan şaşmadığı takdirde, şöhret yarışında kendisine muazzam bir avantaj sağlayabilirdi. Kennedy, sık sık geçici heveslere kapılan, dünyevi zevklerin peşinden koşan biriydi. Öte yandan, keskin zekasıyla bitap düşene dek çalıştığı, uzun ve yoğun uğraşlara girdiği de çok olurdu. Geniş bir alın, keskin atlara sahip bir burun ve dolgun dudakların biçimlendirdiği yakışıklı yüzü, yaratılışının kudretli yanlarıyla zaafları arasındaki dengenin bir göstergesi gibiydi. Arkadaşı Julius Burger ise ondan tamamen farklıydı. Alman bir babayla İtalyan bir annenin karışımıydı. Kuzeyli dirençliliğiyle güneyli zarafeti onda bir arada bulunuyordu. Almanlara özgü mavi gözleri güneş yanığı tenini aydınlatıyor, kare şeklindeki geniş alnını sarı saç bukleleri çevreliyordu. Sert hatlara sahip güçlü çenesi her zaman tıraşlıydı. Arkadaşı bu çenenin, dairesinin köşelerindeki gölgelerden kafalarını uzatan Romalılarınkine benzediğini söylerdi. Burger'ın Alman açık sözlülüğünün altında bir miktar İtalyan kurnazlığı da sezilirdi. Ama gülüşü öyle hilesiz, bakışları öyle açık yürekliydi ki, bu yüz atlarının sadece atalarının mirası olduğu, karakteriyle bir ilgisi olmadığı hemen anlaşılıyordu. Yaşı ve şöhreti bakımından İngiliz ahbabından aşağı kalır yanı yoktu. Ama hayatı ve çalışmaları onun kadar rahat geçmemişti. 12 yıl önce Roma'ya öğrenci olarak gelmişti. O günden beri Bonn Üniversitesi'nin sağladığı az miktardaki araştırma bursuyla yaşamını sürdürüyordu. Azimle, inatla, büyük zahmetler vererek şöhret basamaklarını bir bir tırmanmış ve Berlin Akademisi üyeliğine seçilmişti. En önemli Alman üniversitelerinin birinin kürsü başkanlığına getirilmesi ise an meselesiydi. Çalışmaları sayesinde varlıklı ve parlak İngiliz dostuyla aynı seviyeye gelmişti. Zaten hayatında çalışmaları dışında başka hiçbir şeye yer yoktu. Çalışmalarından başını kaldırıp da sosyal hayatta ustalaşmaya hiç zaman ayıramamıştı. Yalnızca çalışmalarından bahsederken yüzüne ruh ve canlılık gelirdi. Diğer zamanlarda sessiz ve utangaçtı. Daha derin konulardan konuşmaya çekinir, söyleyecek bir fikri olmayanların sığındığı alışılagelmiş küçük sohbetlerden sıkılırdı. Yine de bu iki rakip arasında, yıllar içinde usul usul dostluğa evrilen bir ahbaplık kurulmuştu. Bu ahbaplığın temelinde iki akran olarak birbirlerini takdir edecek ilgi ve bilgiye sahip olmaları yatıyordu. Ortak ilgileriyle arayışlarıydı onları bir araya getiren. İkisini de cezbeden şey, diğerinin bilgisiydi. Zaman geçtikçe buna başka şeyler de eklendi. Kennedy, rakibinin açık sözlülüğüyle sadeliğini eğlenceli buluyor, Burger ise Kennedy'yi bir zamanlar Roma sosyetesinin gözdesi haline getirmiş olan hayat dolu neşesinden ve görkemli halinden büyüleniyordu. ''Bir zamanlar'' dedim. ''Çünkü şu sıralar genç İngiliz'in üzerinde şüphe bulutları dolaşıyordu. İngiliz'in ayrıntıları bilinmeyen bir gönül meselesindeki kalpsizliği ve duyarsızlığı dostlarını şoke etmişti. Ne var ki İngiliz'in şimdilerde tercih ettiği öğrenci ile sanatçılardan oluşan bekar çevreleri böyle konularda katı bir ahlakçı tutum sergilemediğinden olsa gerek, bir kadınla bir erkeğin birlikte kaçmasına, sonra da erkeğin tek başına geri dönmesine kaşlarını kaldırmakla yetinmişlerdi. Bu olay, muhtemelen hoşnutsuzluktan çok merak, hatta belki de kıskançlık uyandırmıştı bu çevrelerde. ''Şu sırrını bana biraz çıtlatsan keşke, Burger,'' dedi Kennedy, arkadaşının sakin yüzüne ısrarla gözlerini dikerek. ''Keşke biraz anlatsan.'' Konuştuğu sırada eliyle yerde serili kilimi işaret etmişti. Kilimin üzerinde Campania bölgesinde bulundukları türden dar, uzun, hasır bir meyve sepeti vardı. Sepetin içinde üzeri yazılı çiniler, kırık dökük kitabeler, çatlak mozaikler, yırtık papirüsler, paslı metal parçaları gibi bir takım nesneler darmadağın bir halde duruyordu. Meslekten olmayan biri için bunlar çöpten ibaretti. Ama bir uzman bunların eşsiz parçalar olduğunu bir bakışta anlardı. Hasır sepetin içindeki bu yığın, toplumsal gelişime dair bilinmeyenler hakkında araştırmacıya ipuçları sağlıyordu. Bu parçaları Burger getirmişti. Kennedy ise bunlara açgözlülükle bakıyordu. ''Bulduğum bu hazineye burnumu sokacak değilim. Ama ne olduğunu dinlemeyi çok isterim.'' diye sözlerine devam etti Kennedy. Burger ağırdan alarak prosunu yaktı. ''Çok önemli bir buluş bu. Bu kitabeler bütün Avrupa'da büyük sansasyon yaratacak. Buraya getirdiklerimin kat kat fazlası orada duruyor.'' dedi Alman. ''Öyle çok parça var ki, 10 alim bir araya gelip bunlara bir ömür harcasa, Saint Angelo Kalesi kadar sağlam bir üne kavuşurlardı.'' Kennedy'nin alnı kırışmıştı, sakalıyla oynuyordu. ''Kendini ele verdin, Burger,'' dedi sonunda. ''Bu sözlerin tek bir anlama gelebilir. Yeni bir yeraltı mezarı keşfetmiş olmalısın.'' ''Bu parçaları inceledikten sonra bu kanıya varacağından hiç şüphem yoktu zaten.'' ''Parçaları görünce aklıma geldi gelmesine. Ama son sözlerinden sonra emin oldum bundan. Söylediğin kadar çok eski eser ancak bir yeraltı mezarında bulunur. Üstüne bastın. Saklanacak bir şey yok. Evet, yeni bir yeraltı mezarı keşfettim. Nerede? Aa, bu benim sırrım, sevgili Kennedy. Yalnız şunu söyleyeyim. Öyle bir yerde bulunuyor ki, herhangi birinin yerini bulması, milyonda bir ihtimal dahilinde bile değil. Bilinen yeraltı mezarlarından daha farklı bir tarihe dayanıyor. En yüksek mertebedeki Hristiyanlara ayrılmış. Bu yüzden de, içindeki kalıntı ve yadigarlar bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı. Şayet senin ne kadar bilgili ve enerjik biri olduğunu bilmeseydim dostum, kimseye söylemeyeceğine dair yemin ettirdikten sonra sana orayla ilgili her şeyi anlatırdım. Ancak bu kadar güçlü bir rakibe bu konuyu ifşa etmeden önce kendi bildirimi hazırlamalıyım. Kennedy konusuna öyle bir aşkla bağlıydı ki bu onun için neredeyse bir saplantı gibiydi. Varlıklı ve safahat düşkünü genç bir adamın aklını çelen onca şeye rağmen araştırmalarını büyük bir tutkuyla sürdürüyordu. Hırslıydı ama hırsı, kentin tarihteki yaşantısını ilgilendiren her şeye olan merakı ve bundan aldığı hazzın yanında ikinci planda kalıyordu. Arkadaşının bulduğu bu yeraltı mezarını görmek için yanıp tutuşuyordu. ''Bak Burger,'' diye iştenlikle söze başladı. Bu konuda bana sonuna kadar güvenebilirsin. Senin açık iznin olmadan, orada gördüğüm şeyler hakkında tek kelime yazmayacağıma yemin ederim. Hislerini çok iyi anlıyorum. Bu çok doğal ama inan bana, benden çekinmene hiç gerek yok. Öte yandan, eğer bana anlatmazsan, sistematik bir araştırma yapar, büyük bir ihtimalle bulurum orayı. O durumda da sana hiçbir biçimde borçlu olmayacağımdan, oradan dilediğim gibi yararlanırım gayet tabii. Burger, prosunun üzerinden düşünceli bir biçimde gülümsedi. Kennedy, dostum, bir şey fark ettim. Sana ne zaman bir şey sorsam, kaçamak cevaplar veriyorsun. Bana ne zaman bir şey sorduğunda ben sana cevap vermedim ki. Sen, Vesta tapınaklarıyla ilgili makaleni yazarken, sana gerekli malzemeleri sağlayan ben değil miydim? Hatırlasana. Ah, o kadar da önemli değildi o. Sana daha özel bir şey sorsam, cevap verir miydin acaba? Bu yeni mezar benim için çok özel. Bunun karşılığında da sana güvenmek isterim. Nereye varmaya çalıştığını anlayamadım, dedi İngiliz. Ama eğer mezarı anlatman karşılığında bana soracağın herhangi bir soruya cevap vermemi kastediyorsan, bundan emin olabilirsin. Peki öyleyse, dedi Burger, arkasına rahatça yaslanıp havaya mavi bir pro dumanı salarak. Bana Miss Mary Sanderson'la olan ilişkinden bahset. Kennedy ayağa fırlayıp vurdum duymaz arkadaşına baktı kızgınlıkla. Ne demek istiyorsun sen? Diye bağırdı. Bu nasıl bir soru böyle? Şaka mı yaptığını zannediyorsun? Eğer öyleyse bundan daha kötü bir şaka yapamazdın. Hayır, şaka filan yapmıyorum, dedi Burger sakince. Bu meselenin iç yüzünü çok merak ediyorum. Sosyal yaşamdan da kadınlardan da pek anlamam biliyorsun. O yüzden de bu olay benim için büyük bir gizem taşıyor. Seni tanıyorum. O genç hanımı da görmüştüm. Hatta bir iki kez konuşmuşluğumuz da var. Aranızda ne geçtiğini senin ağzından duymayı çok isterim. Benden tek bir söz alamazsın. Pekala, sırrını bu kadar kolay ele vermeyeceğini tahmin etmiştim. Öyleyse benden de yeni mezar hakkındaki sırrımı öyle kolay anlatmamı bekleyemezsin. Sen bana sırrını anlatmadığına göre, ben neden sana kendi sırrımı açayım? Saint John Katedrali'nin saati onu vuruyor. Eve gitmenin zamanı geldi. Dur, bekle biraz Burger, dedi Kennedy. Geçmişte kalmış bir aşk hikayesini öğrenmeye çalışman, kapristen başka bir şey değil. Bu genç hanımla yaşadıklarımı anlatırsam, aşağılık bir herif gibi davranmış olmaz mıyım? Gayet tabii, dedi Alman, antikalarla dolu sepetini toplayarak. Eğer kimsenin bilmediği bir şeyi anlatacak olsaydın, öyle olurdu. Ama bu durum farklı. Senin de bildiğin gibi, Roma'da herkes bu olayı konuşuyor. O bakımdan, zaten bilinen bir şeyi bana anlatmakla, Miss Mary Sanderson'a bir fenalık yapmış olmayacaksın. Ama yine de tereddüdünü anlıyorum. Sana iyi geceler öyleyse. Dur biraz, Burger, dedi Kennedy, arkadaşının kolunu tutarak. Bu yeni yeraltı mezarını çok merak ediyorum. Öyle kolay vazgeçemem. Bana başka bir şey sorsan, sorduğun şey de bu kadar zor olmasa, he? Ne dersin? Hayır, hayır, sen teklifimi reddettin. Başka da teklif yok, dedi Burger, sepeti koluna takmıştı. Anlatmamakta haklısın. Ben de haklıyım. Öyleyse sevgili Kennedy, iyi geceler. İngiliz, Burger'ın kapıya doğru ilerlemesini izledi. Burger, elini kapının tokmağına atmıştı ki, elinden başka bir şey gelmeyen ev sahibi ayağa fırladı. Dur, bekle dostum, dedi. Bence çok komik davranıyorsun. Yine de eğer şartın buysa, kabul ediyorum. Genç bir hanım hakkında konuşmak hiç hoşuma gitmiyor. Ama dediğin gibi, Roma'da herkes bunu konuşuyor. Bilmediğim bir şeyi anlatmış olmayacağım zaten. Neyi bilmek istiyorsun? Alman, sobanın yanına geldi sepetini bırakarak tekrar yerine oturdu. ''Bir puro daha alabilir miyim?'' dedi. ''Çok teşekkür ederim. Çalışırken hiç içmem. Ama puro eşliğindeki sohbetlere bayılıyorum.'' ''Şimdi, küçük bir macera yaşadığın genç hanıma gelelim. O nerede şimdi?'' ''Kendi evinde. Ailesinin yanında.'' ''Ah, öyle mi? İngiltere'de yani.'' ''Evet. İngiltere'de nerede? Londra'da mı?'' ''Hayır, Twickenham'de.'' ''Merakımı hoş gör. Bu konular hakkındaki cahilliğime ver ama sevgili Kennedy, genç bir hanımı seninle kaçmak için ikna etmek çok da kolay olmamıştır herhalde. Beraber kaçıyorsunuz, 3 hafta ortadan kayboluyorsunuz, sonra da götürüp ailesinin yanına mı bırakıyorsun? Ailesi neredeydi demiştin?'' ''Twickenham.'' ''Ah evet, Twickenham. Kusura bakma. Böyle bir şeyi hiç tecrübe etmediğim için hayal etmekte bile güçlük çekiyorum. Nasıl oluyor? Yani eğer bu kıza aşık olsaydın, aşkın 3 haftada küllenmezdi herhalde. Öyleyse onu hiç sevmemiş olmalısın. Peki eğer onu sevmediysen, neden böyle büyük bir skandal yaratarak hem kendine zarar verir, hem de onun haysiyetini 5 paralık edersin?'' Kennedy, canı sıkkın bir ifadeyle sobanın içindeki alevlere baktı. ''Mantıken duruma böyle de bakılabilir tabii,'' dedi. ''Aşk çok büyük bir kelime ve o duygunun pek çok farklı halini temsil ediyor. Ondan hoşlandım. Onu sen de görmüşsün. Ne kadar çekici olduğunu biliyorsun. Ama yine de şunu itiraf etmeliyim ki, şimdi geriye baktığımda onu gerçekten sevmemiş olduğumu anlıyorum.'' ''Öyleyse, sevgili Kennedy, neden yaptın bunu?'' ''Bu işin macera kısmı bana çekici geldi.'' ''Nasıl yani?'' ''Sırf macera yaşamak adına mı yaptın? Macerasız bir hayat neye benzer ki?'' ''Önceleri bir macera uğruna onunla ilgilendim. Zamanında çok çapkınlıklarım oldu. Ama güzel bir kadını tavlamaya çalışmak gibisi yok. Bunun bir cazibesi de devamlı Lady Emily Root'la gezmesiydi. Onu yalnız yakalamak neredeyse imkansızdı. Tüm bu engellerin üstüne bir de kendi ağzından nişanlı olduğunu duydum.'' ''Mein Gott!'' ''Aman Tanrım!'' ''Kiminle nişanlıymış?'' ''İsim söylemedi.'' ''Bunu kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Böylece macera daha çekici bir hale mi gelmiş oldu?'' ''Eh, tabii. O da bir çeşni kattı. Sence de öyle değil mi?'' ''Ben bu işlerden pek anlamam.'' ''Dostum bilirsin, komşunun ağacından çalınan elma, kendi ağacından düşen elmadan daha lezzetlidir. Sonraları onun da benimle ilgilendiğini öğrendim.'' ''Nasıl yani? Bir anda mı?'' ''Yok, hayır. 3 ay peşinden koşup dil dökmem gerekti. Ama sonunda onun gönlünü fethettim. Eski karımla evliliğimiz kağıt üstünde devam ettiği için olması gerektiği gibi davranamayacağımı biliyordu. Ama yine de benimle geldi ve beraber çok güzel bir 3 hafta geçirdik.'' ''Peki ya diğer adam?'' Kennedy omuzlarını silkti. ''Güçlü olan hayatta kalır, diyebiliriz sanırım. Benden daha iyi olsaydı, onu terk etmezdi herhalde. Hadi bırakalım artık şu konuyu, yeter bu kadar.'' ''Bir şey daha var. 3 haftada ondan nasıl kurtuldun?'' ''İkimiz de bir miktar kendimize gelmiştik. Anlarsın ya, her ne koşul olursa olsun, Roma'ya dönmeyi kabul etmedi. Roma benim için önemli, biliyorsun. Çalışmalarımın başına dönmek için yanıp tutuşuyordum. Bu da ayrılmamız için bir sebepti. Ayrıca babası Londra'da kaldığımız otele çıka geldi ve büyük rezalet çıktı. İşin tadı kaçmıştı. Önceleri onu çok özledim. Ama bir yandan da bu işten yakamı sıyırdığıma seviniyordum. Bu söylediklerimi hiç kimseye anlatmayacağın konusunda sana güveniyorum. Tamam mı?'' ''Sevgili Kennedy, anlatır mıyım hiç? Ancak Anlattıkların çok ilgimi çekti. Senin olaylara bakış açının benimkinden çok farklı olduğunu anladım. Meğer ben hayat hakkında ne kadar az şey biliyormuşum. Şimdi de sen benim bulduğum yeni mezarı öğrenmek istiyorsun. Tarif etmekle olmaz. O şekilde asla bulamazsın. Tek yapılacak şey seni oraya götürmek. Bu harika olur. Ne zaman gelmek istersin? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Orayı görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala. O halde bu gece gidelim. Hava biraz soğuk ama güzel bir gece. Bir saat içinde yola koyulalım mı? Gizlilik çok önemli. Beraber çıktığımızı gören olursa bir şeylerden şüphelenebilirler. Tedbiri elden bırakmayalım o zaman, dedi Kennedy. Buraya uzak mı? Birkaç kilometre uzaklıkta. Yürüyerek gidebilir miyiz? Tabii, tabii. Rahatlıkla. O zaman öyle yapalım. Arabacı gecenin köründe ikimizi ıssız bir yere bırakırsa şüphelenebilir. Çok doğru. Gece yarısı Appia yolu kapısında buluşmaya ne dersin? Önce gidip pansiyondan kibrit, mum gibi şeyler alayım. Tamam Burger. Bu sırrı benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Sana söz veriyorum. Sen bildirini sununcaya dek bu konuda tek kelime yazmayacağım. Şimdilik hoşça kal. Tam 12'de buluşma yerimizde olacağım. Serin gece havasını kentin saat çanlarının müzikal çınlamaları doldurmuştu. Burger, paltosuna sarınmış olarak elinde bir fenerle randevu yerine vardığında Kennedy gölgelerden çıkarak yanına geldi. ''Aşkta aceleci olduğun kadar işte de acelecisin.'' dedi Alman gülerek. ''Evet, yaklaşık yarım saattir seni bekliyorum.'' ''Umarım gittiğimiz yere dair ardında bir iz bırakmamışsındır.'' Hiç öyle bir aptallık yapar mıyım? Hadi, dondum burada. Hızlı hızlı yürüyüp ısınalım biraz. Antik Roma döneminde dünyanın en ünlü ana yolu olan Appia yolundan geriye kalan taşların üzerinde adımları gıcır gıcır sesler çıkarıyordu. Meyhaneden eve dönen birkaç köylüyle tarlalardan getirdikleri mahsulü Roma'ya taşıyan tek tük at arabası dışında kimseyle karşılaşmadılar. Her iki yanlarında karanlığın içinden yükselen kocaman lahitleri geçip St. Callistus yeraltı mezarına kadar geldiler. Yükselen ayın ışığında Cecilia Metellus mozolesinin kocaman yuvarlak burcunu gördüler. Burger durup elini beline attı. ''Senin bacakların benimkilerden daha uzun. Yürümeye de benden daha alışıksın.'' dedi gülerek. ''Buralarda bir yerden dönüyorduk, yanlış hatırlamıyorsam.'' ''Evet, burası.'' Şu tavernanın köşesinden dönüyoruz. Çok dar bir yol. En iyisi ben önden gideyim. Sen peşimden gel. Burger'ın elindeki penerin ışığı sayesinde kampanya bölgesini dolanan dolambaçlı dar yolda ilerlediler. Antik Roma döneminden kalma büyük su kemeri, ay ışığıyla aydınlanan manzaranın içinde devasa bir tırtıla benziyordu. Kemerlerden birinin altından geçtiler. Eski arenanın harap olmuş duvarlarının etrafını dolaştılar. Sonunda Burger, boş bir ahşap ahırın önünde durdu ve cebinden bir anahtar çıkardı. ''Senin mezar bu binanın içinde değil herhalde.'' diye bağırdı Kennedy. ''Girişi buradan. Başkalarından gizlemek için burayı kullanıyoruz. Sahibi bunu biliyor mu peki?'' ''Haberi yok. Binanın sahibinin burada bulduğu bir iki şeyi görünce, burada bir yeraltı mezarı olabileceğini düşündüm. Bu yüzden burayı ondan kiraladım ve kendi başıma kazı yaptım. İçeri gel. Kapıyı da arkandan kapat.'' Upuzun boş bir binaydı. Duvar boyunca inek yemlikleri sıralanmıştı. Burger, fenerini yere bırakıp paltosuyla fenerin etrafını kuşatarak ışığın sızmasını engelledi. ''Bu ıssız yerdeki ışık dikkat çekebilir.'' dedi. ''Şu döşeme tahtasını kaldırmama yardım et.'' Döşemenin köşesi gevşemişti zaten. İki bilim adamı tahtaları bir bir sökerek duvara dayadılar. Aşağıda kare biçiminde bir açıklık ve dünyanın derinliklerine inen eski taş basamaklar vardı. Kennedy, sabırsızlıkla basamaklardan inmeye koyulunca, ''Dikkat et!'' diye bağırdı Burger. Burası tam bir tavşan deliği. Yolunu bir kaybedecek olursan geri dönme ihtimalin %1. Bekle de peneri getireyim. Bu kadar karmaşıksa sen nasıl yolunu buluyorsun? İlk başlarda az daha kayboluyordum. Zaman içinde yolumu bulmayı öğrendim. Bir sistemi var aslında. Ama karanlıkta kaybolmuş bir adamın bu sistemi keşfetmesi neredeyse imkansız. Şimdi bile mezarın derinliklerine ineceksem ardımdan bir sicim yumağı salıyorum. Ne kadar karmaşık olduğunu göreceksin. Bu geçitlerden her biri daha birkaç metre gitmeden başka geçitlere ayrılıyor. Bunlar da kendi içinde belki 10 kez bölünüyor. İnek ahırından 6 metre kadar aşağı inmişlerdi ki yumuşak tüften oyulmuş kare biçiminde bir odaya geldiler. Fenerin ışığı titreşiyor, kahverengi çatlak duvarları loş bir ışıkla aydınlatıyordu. Bu merkezi bölümden her yöne açılan geçitlerse kapkara uzanıp gidiyordu. ''Sakın yanımdan ayrılma, dostum,'' dedi Burger. ''Yolda bir şeylere bakmak için oyalanma. Seni götüreceğim yerde bunlardan daha çok var. Dost doğru oraya gidersek zaman kazanırız.'' Burger, koridorların birinde ilerlemeye başladı. İngiliz de tam arkasından geliyordu. Geçit iki adımda bir çatallanıyordu. Ama Burger, kendi gizli işaretlerini takip ettiğinden olsa gerek, hiç tereddüt etmeksizin ilerliyordu. Antik Roma Hristiyanlarının lahitleri, bir göçmen gemisindeki ranzalar gibi tıkın tıkış sıralanmıştı duvar boyunca. Sarı ışık, mumyaların buruş buruş yüz hatlarını, yuvarlak kafa taslarını ve derileri sıyrılmış göğüslerine kavuşturdukları uzun beyaz kol kemiklerini aydınlatıyordu. Kennedy geçtikleri her yerde, yüzyıllar önce hürmetkar eller tarafından yerleştirilmiş gibi duran yazı levhalarına, cenaze kaplarına, resimlere, cübbelere ve diğer nesnelere açgözlülükle bakıyordu. Bunların hepsine aceleci bakışlar atarken bile buranın en eski ve en değerli yeraltı mezarlarından biri olduğunu anlamıştı. Burada gördüğü kadar çok Roma dönemi kalıntısını başka hiçbir yerde görmemişti. ''Işık sönerse ne yapacağız?'' diye sordu aceleyle giderlerken. ''Cebimde yedek mum ve kibritler var. Bu arada, Kennedy, senin yanında hiç kibrit var mı?'' ''Hayır, bana da bir kibrit versen iyi olur.'' ''Yo, merak etme. Birbirimizden ayrılma ihtimalimiz yok.'' ''Daha ne kadar gideceğiz?'' ''400-500 metre kadar yürüdük sanırım.'' ''Daha fazla olmalı. Bu lahitlerin ucu bucağı yok. Sonuna varamadım hiç. Burası çok zor bir yer. O yüzden sicimi kullanacağım.'' Sicimin bir ucunu bir kaya çıkıntısına bağladı. Sicim yumağını da paltosunun göğüs cebine yerleştirdi. Yürüdükçe sicimi yavaş yavaş salıyordu. Kennedy, bunun gereksiz bir önlem olmadığını anladı. Çünkü geçitler daha da çetrefilli bir hal almıştı. Koridorlar birbirleriyle kesişerek kusursuz bir ağ oluşturuyordu. Bütün koridorlar geniş yuvarlak bir odada son buldu. Odanın bir ucunda üzerinde mermer bir tabaka bulunan tüften oyulmuş bir kaide yükseliyordu. Burger fenerini mermere doğru sallayınca ''Aman Tanrım!'' diye bağırdı. Kennedy kendinden geçercesine ''Bu bir Hristiyan sunak. Belki de var olan ilk sunak. İşte küçük bir takdis haçı. Bu dairesel odanın kilise olarak kullanıldığına hiç şüphe yok.'' ''Aynen öyle!'' dedi Burger. Daha çok zamanım olsaydı, sana duvarlardaki nişlere gömülmüş cesetleri de gösterirdim. Taç ve asalarından anlaşıldığı üzere, onlar bu kilisenin papaz ve piskoposlarıymış. Şuradakine git de bir bak. Kennedy o tarafa yürüdü ve lime lime olmuş tacın içinde gevşekçe duran sapsarı kapaya baktı. ''Bu çok ilginç.'' deyince sesi iç bükey mezara çarpıp patladı. ''Hiç böylesini görmemiştim. Burger, feneri getir. Hepsini görmek istiyorum.'' Ama Alman epeyce uzağa gitmişti. Odanın diğer ucunda sarı bir ışık çemberinin içinde duruyordu. ''Burasıyla girişteki taş basamaklar arasında kaç tane yanlış dönüş var, biliyor musun?'' diye sordu. ''2000'in üzerinde. Hristiyanların uyguladığı bir korunma yöntemi olduğu kesin. İnsanın buradan dışarı çıkma olasılığı 1/2000. Işığı olsa bile. Hele bir de karanlıktaysa, işi daha da zor. Öyledir muhakkak. Karanlıkta öyle korkunç bir şey ki, bir keresinde öylesine bir deneme yapmıştım. Bir deneyelim mi? Fenerin üzerine eğilmesiyle görünmez bir el, Kennedy'nin her iki gözünü de sıkıca kapatmış gibi oldu. Böyle bir karanlığın nasıl bir şey olduğunu daha önce hiç yaşamamıştı. Karanlık üzerine yükleniyor ve onu boğuyordu sanki. Kas katı bir engel gibiydi. Vücudunu hareket etmekten alıkoyuyordu. Ellerini öne doğru uzatıp karanlığı iterek kendisinden uzaklaştırmak istedi. ''Bu kadar yeter, Burger!'' dedi. ''Tekrar ışığı açalım!'' Arkadaşı bunun üzerine kahkahalarla gülmeye başladı. O dairesel odada ses aynı anda her yönden geliyor gibiydi. ''Tedirgin olmuş gibisin, sevgili Kennedy!'' dedi. ''Hadi oğlum, mumu yak!'' dedi Kennedy sabırsızlıkla. ''Çok tuhaf Kennedy. Sesinden nerede durduğunu zerre kadar anlamıyorum. Sen benim nerede olduğumu anlıyor musun?'' ''Hayır. Sesin her yönden geliyor.'' ''Elimdeki şu sicim olmasaydı, hangi yöne gideceğimi asla bilemezdim.'' ''Korkarım öyle. Bir ışık yak dostum ve artık şu saçmalığa bir son ver.'' ''Pekala Kennedy. Anladığım kadarıyla hayatta senin hoşuna giden iki şey var. Biri macera, diğeri de engelleri aşmak. Macera, bu mezardan çıkış yolunu bulmak olacak. Engelse, yolu bulmanı bir nebze zorlaştıracak, 2000 yanlış dönüş olasılığıyla karanlık. Ama acele etmene gerek yok. Çünkü çok zamanın var. Ara sıra dinlenmek için durduğunda, Miss Mary Sanderson'ı ve ona karşı davranışını düşünmeni isterim.'' ''Seni şeytan! Ne demek istiyorsun?'' diye kükredi Kennedy. Küçük daireler çizerek koşuyor ve iki eliyle birden kas katı karanlığı yakalamaya çalışıyordu. ''Hoşça kal!'' dedi alaycı ses. Şimdi daha da uzaktan geliyordu. ''Olayı senin ağzından dinlediğim halde, yine de ona karşı davranışının doğru olmadığını düşünüyorum, Kennedy. Bilmediğin ufak bir ayrıntı var. O da şu. Miss Sanderson, zavallı ve uygunsuz bir adamla nişanlıydı. Adamın adı da Jules Burger'dı.'' Bir yerlerden bir ışırtı, taşa çarpan bir ayak sesi duyuldu. Sonra da eski Hristiyan kilisesinin üzerine bir sessizlik çöktü. Kennedy'nin üzerine kapanan, onu boğan ve hiç dinleyen ağır bir sessizlik. Bundan 2 ay kadar sonra Avrupa gazetelerinde şöyle bir haber çıktı. Son yıllardaki en ilginç keşiflerden biri de Roma'daki yeraltı mezarı oldu. Bu yeni bulunan mezar, iyi bilinen St. Callistus mezarlarının biraz doğusunda kalıyor. Erken Hristiyanlık döneminden çok ilginç kalıntıların bol miktarda bulunduğu bu önemli gömütlüğün bulunmasını genç Alman araştırmacı Dr. Julius Burger'ın parlak zekasıyla enerjisine borçluyuz. Dr. Burger, antik Roma üzerinde birinci otorite olma yolunda hızla ilerliyor. Bu keşfi ilk yayımlayan kişi Dr. Burger olmasına rağmen kendisinden önce talihsiz bir macera perestin burayı keşfetmiş olduğu anlaşılıyor. Birkaç ay önce meşhur İngiliz araştırmacı Mr. Kennedy Korsa'daki dairesinden yok olmuştu. Yakın zamanlarda patlak veren bir skandaldan ötürü Roma'yı terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyordu. Ancak anlaşıldığı üzere Dr. Kennedy aslında onu yaşayan arkeologlar arasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyan arkeoloji aşkının kurbanı olmuştu. Cesedi yeni yeraltı mezarının tam göbeğinde bulundu. Ayaklarının ve postallarının halinden bu yeraltı mezarlarını kaşifler için çok tehlikeli kılan o labirent gibi koridorlarda günlerce taban teptiği anlaşılıyordu. Merhum beyefendinin açıklanması güç bir ihtiyatsızlıkla yanına mum ya da kibrit almadan labirente girdiği anlaşılıyor. Bu gözü kara davranışı ona bu hazin sonu hazırladı. Daha da üzücü olanı, Dr. Julius Berger'ın merhumun yakın bir arkadaşı olması. Meslektaşı ve dostunun korkunç kaderi bu olağanüstü keşfi yapmış olmasının mutluluğuna gölge düşürdü. Son.